أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dostlar, bugün tefsir dersimizde Bakara suresine başlayacağız. Bakara suresi adını sure içerisinde yer alan 67. ve 73. ayetler arasında aktarılan İsrailoğullarıyla ilgili bir olaydan almakta. Bakara, inek anlamına geliyor. İnşallah ilgili ayetlere gelince bu sureye adını veren bu olayı birlikte işleyeceğiz. Bakara suresinin indirildiği zaman hemen surenin tamamı Hicretten sonraki ilk iki yılda indirilmiştir. Bu sureyi anlamamız için sürekli göz önünde tutmamız gereken bir olgu. Çünkü ayetlerin indiği toplum, yani Kur'an'ın ilk muhatabı olan insanlar, elbette ki Kur'an'ın iniş sürecinde ciddi bir biçimde yer almaktalar. Onun için de ayetleri iyi anlamak için ayetlerin ilk muhataplarının yaşamlarını, hayat tarzlarını, taleplerini, arzularını, hatalarını, yanılgılarını, yine ayetlerin ilk muhatabı olan toplumun yapısını, o toplumun sosyal taleplerini, o toplumun akidevi, inanca müteallik yapısını iyi bilmemiz gerekiyor. Onun için de bu surenin indiği zamanı hicretten sonraki ilk iki yıl olarak vurgulamam çok büyük önem arz etmekte. Tabii ki surenin son ayetleri, nübüvvetin son yılında nazil olmuştur. Yani hicretten sonra ilk iki yılda nazil oldu derken, biz surenin kahir ekseriyetinin hicretten sonraki ilk iki yılda nazil olduğunu söylemiş oluyoruz. Hatta bu surede yer alan 281. ayetin son inen ayet olduğu yolunda da görüşler var. Surenin önceki sureyle teması konusunda da bir şeyler söylemem gerekirse, Fatiha suresi Bakara suresiyle ciddi bir biçimde ilişkili. Bu surenin Kur'an'ın tedvininde Fatiha suresinden sonra yer almış olması tesadüfi değil. Hatırlayacaksınız, Fatiha'da İhdine sıratel müstakim. Bizi dost doğru yola ilet. Bize dost doğru yola kılavuzluk et diye dua ederken Bakara suresinde adeta bu duaya cevap verilircesine Elif Lam Mim Zalikel kitab. İşte bu kitap. La raybe fi. Kuşku olmayan kendisinde bu kitap, hudellil muttaki. Allah bilincine ulaşanlar için bir hidayettir, bir kılavuz, bir rehberdir. Yani siz Fatiha'da Allah'tan bir kılavuz, bir rehber istiyorsunuz, sizi doğru yola yönlendirecek. Allah da size duanızı kabul edip al. İşte bu kitap, senin arzu ettiğin, senin benden istediğin rehberdir, kılavuzdur buyuruyor. Tabii Fatiha ile Bakara arasındaki ilişki sadece bununla sınırlı değil. Yine hatırlayacaksınız Fatiha suresi tefsirinden, Fatiha'nın son ayetini Peygamberimiz غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِّينَ kendilerine gazaplanılanlardan ve sapıtanların yolundan götürme bizi. Duasında kendilerine gazaplanılanlar, yani gazaba uğrayanları, Yahudileşen İsrailoğulları, sapıtanları da Hristiyanlaşan Hazreti İsa ümmeti olarak tefsir etmişti. İşte Resulullah'ın bu tefsiri Bakara suresinde olabildiğince açılacak. Bu surede yaklaşık 120 ayet İsrailoğullarının nasıl Yahudileştiğini bize anlatacak. Onun için de Bakara suresi adeta Fatiha'nın bir tefsiri niteliğinde. Sadece o kadar değil, aslında Bakara suresi Kur'an'ın bir fihristi niteliğinde. Hazır söz buraya gelmişken, surenin muhtevası konusunda da birkaç söz söylemem gerekiyor. Bakara suresi girişinde öncelikle inanç kategorilerini ele alarak başlar. Müminler hakkında 5 ayet, kafirler hakkında 2 ayet ve onun ardından 14 ayetle de münafıkları işler. Yani bu sure önce mümini ve imanı, ardından kafiri ve küfrü, onun ardından da nifakı ve münafığı, iki yüzlüğü tanımlayarak girer. Bu tanımların ardından insanoğlunun serüvenine geçilir. Yaklaşık 3 milyon yıllık insanlığın yürüyüş destanı nasıl başladı? Biz bunun cevabını sadece Allah'tan alabilirdik. İşte o cevap sadedinde Bakara'da insanoğlunun insanlaşma sürecinde ve Adem ile başlayan şuurlu ve iradeli bir varlık olarak yeryüzünde halifeliğe, kendisinden önceki ya da Allah'ın halifeliğine soyunan bir varlık olarak insanoğlunun yeryüzündeki çıkış ve yeryüzünde insanlık görevini üstleniş hikayesini biz Bakara suresinden ilk olarak dinliyoruz, öğreniyoruz. Onun ardından sözü Bakara suresi İsrailoğullarına getirir. Ve İsrailoğullarını adeta bu ümmete ibret vesikası olarak takdim eder. Ve bununla şunu söyler. Yani bu surenin bel kemiğini zaten bu hadise oluşturur. İsrailoğullarının Yahudileşme serüveni. Ve bununla bu ümmete şu mesaj verilmek istenir. Ey Muhammed ümmeti! Dikkat edin, sizi bekleyen en büyük tehlike Yahudileşmektir. Nasıl sizden önce insanlığa vahyi taşıma görevini Allah İsrailoğullarına yüklemişse, şimdi de Muhammed ümmetine yükledi. Musa ümmeti vahyi taşıma görevine ihanet etti. Bu ihanetinin cezası olarak da gazaba uğradı ve Yahudileşti. Ey Muhammed ümmeti, eğer sen de tıpkı İsrailoğulları gibi, tıpkı Musa ümmeti gibi vahyi taşıma görevine ihanet edersen, vahye ihanet edersen, senin de sonun onlara benzer. Yani sen de gazaba uğrarsın mesajı verilmek isteniyordu. Yine bu surede 3 semavi dinin adeta asılları olan İbrahim peygambere ve Kabe'ye ve kıbleye dikkat çekilir. Ve bu surenin verdiği mesajlardan biri de tüm semavi din mensuplarının Allah'ın koyduğu semboller etrafında birleşmesidir. Bu sembollerin başında İbrahim peygamber gelmektedir. ki üç semavi dinde kendisini bu peygambere nispet eder. Yine Allah semavi din mensuplarının tümüne adeta İbrahim peygamberin eliyle yapılan Kabe'yi merkez olarak gösterir. Bu surenin sonlarına doğru işlenen kıble meselesinde verilmek istenen mesaj şudur. Ey Yahudiler! Siz İbrahim peygambere sahip çıktığınız halde, onu büyük atanız olarak tanıdığınız halde, niçin Kabe'yi ihanet ediyorsunuz? Niçin Kabe'nin Rabbinin gösterdiği istikameti kabul etmek istemiyorsunuz? Niçin Muhammed Aleyhisselam'ın kıblesini Kabe'ye döndürmesine itiraz ediyorsunuz? İşte bununla verilmek istenen mesaj, tüm semavi din mensuplarına Allah'ın gösterdiği semboller etrafında birleşme çağrısıdır. Ve bu sure son olarak hepinizin yakından bildiği Âmener Resulü ile tamamlanır. Son iki ayetinde adeta seslendiği, çağırdığı tüm insanlık kesimlerine Allah'ın rahmetini, Allah'ın mağfiretini, bağışını müjdeler ve böylece mesajını tamamlar. Bu açıklamadan sonra ben sureyi tefsire geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu üç harf hurufu mukatta'dır. Yani müstakil harfler. Bu böyle okunmuştur Peygamberimiz tarafından ve biz de böyle okuyoruz. Bu tür harfler Kur'an'da 29 surenin başında gelir. Bu harflerin toplamı, tamamı yani 14 harften oluşmuştur. Hurufu mukatta Arap alfabesinin yarısına denktir. Yani 28 harfli Arap alfabesinin 14 yarısı olan 14 rakamına denk bir biçimde tüm hurufu mukatta harfleri 14 harften oluşur. Yine hurufu mukatta'yı oluşturan harfler birli ile beşli arasında değişir. Ya birlidir ya ikilidir. Birlidir nun gibi. Kaf gibi. İkilidir hamim gibi. Taha gibi. Yasin gibi. Üçlüdür elif lam mim gibi. Dörtlüdür beşlidir. Bu Arap dilinin yapısına da bir göndermedir aynı zamanda. Çünkü Arap dilini oluşturan tüm kelimeler de 1 ile 5 arasındaki harflerden müteşekkildir. Ya birlidir, ya ikilidir, ya üçlüdür, ya dörtlüdür, ya beşlidir. Altılı bir, altı harfli bir kelime bulunmaz Arap dilinin yapısında. Dolayısıyla buradan da oraya bir gönderme vardır. Bu harflerin anlamı konusunda tüm müfessirler arasında çok uzun yorumlar yapılmış ve tartışmalar olmuş. Hadisatında Asr-ı Saadet'te bu harflerin anlamı olarak ne söylenmiş diye sorulacak olursa, Peygamberimizden bu harflerle ilgili bir rivayet göremiyoruz. Sahabeden gelen rivayetler de farklı. Hazreti Ebubekir'den gelen rivayette her kitabın bir sırrı var. Kur'an'ın sırrı da hurufu mukatta'dır. Bu harflerdir diyor. Yine Hazreti Ali'den buna benzer bir rivayet var. Diğer iki halife, Hazreti Ömer ve Osman'dan da buna benzer bir görüş aktarıldığı iletiliyor müfessirler tarafından. Yine sahabet sonrası dönemde bu harflerin ne anlama geldiği üzerinde çok fazla yorum yapılmamış. Ancak Hicri 2. yüzyıldan sonra tefsir ilminin artık müstakil bir disiplin olarak tedvin edilmesiyle bu harfler üzerindeki spekülasyonlar da artmış ve biz Taberi'de bunu görüyoruz örneğin. Taberi tefsirinde bu harflerle ilgili sayfalar dolusu uzun yorumlar aktarır. Hatta Resulullah döneminde bu harflerin Yahudiler tarafından rakam sistemli bir okunuşa tabi tutulduğu söylenir. Ki Yahudilerin geleneğinde böyle bir sistem vardır. Ebced hesabı diye bilinen hesap da işte rakam sistemli harflere dayanır. Ama böyle bir gelenek Araplarda bulunmamaktadır. İslam'da da bulunmamaktadır. Bu kadim bir Yahudi geleneğidir. Rakam sistemli harf kullanma geleneği. Onun için kendi geleneklerine uygun olarak anlayamadıkları, manasını anlayamadıkları bu harfleri Yahudiler rakam sistemli harf olarak okumaya çalışmışlar ve hatta bundan yola çıkarak bu ümmetin ömrünü tespit etmeye kalkmışlar. Tabii ki Resulullah tarafından olsun, sahabe tarafından olsun Yahudilerin bu girişimi onaylanmamış. Rakam sistemli harflerde elif 1'e tekabül eder, lam 30'a, mim 40'a. Yani böyle bir hesaplamayla bu ümmetin ömrünü bulmaya çalışmışlar tüm hurufu mukatta'dan. Tabii bunun yanlış olduğu bugünden geriye doğru bakınca ayan beyan açık bir biçimde gözüküyor. Yine bu harflerin bazı yorumcular tarafından özel manalara geldiği, elif, lam ve mimin birer şifre olduğu yolunda değerlendirilmiş ki, bu da doğru değil. Çünkü bunu doğrulayacak bize sahih bir rivayet aktarılmamakta. Mesela elif, lam, mimi, enallahu a'lem biçiminde tefsir edenler olmuş. Lakin bu yorum hep ayakları havada kalmıştır. Yine bu harflerin böyle bir sistemin Arap dilinde daha önce kullanıldığını göremiyoruz. Gerçi Taberi kitabında, tefsir kitabında birçok şiir almış Arap dilinde bunların daha önceden kullanıldığını ispat için ama hiçbiri bunu ispat için yeterli delil olamamakta ne yazık ki. Çünkü gösterdiği delillerin hiçbirisinde, gösterdiği şiirlerin, şahit olarak getirdiği şiirlerin hiçbirisinde böyle bir kullanım görülmemektedir. Bizdeki Hüseyin'e Hüso, Abdullah'a Apo, Mehmet'e Memo denildiği gibi Araplarda Salih'e Salih, Haris'e Hari denildiğini göstermiş delil olarak ki bununla hurufu mukatta arasında hiçbir ilişki göremiyorum ben. Yine ya Zeyd, kıf, ey Zeyd, dur sözünü Arapların ya Zeyd, kaf biçiminde de söylediklerini delil göstermiş ki, yani kıf, dur kelimesinin ilk harfinin alarak söylendiğini, bu da buna delalet etmez. Yani hurufu mukatta'yı açıklayan şeyler değildir. Peki nedir bunlar? En ciddiye alacağımız iki görüş var. Birincisi, Hazreti Ebubekir'den biraz önce naklettiğim görüş ki, o görüş, her kitabın bir sırrı vardır. Bu da Kur'an'ın sırrıdır. Dikkat edin, müteşabihi değil. Bendeniz müteşabih olarak görmüyorum. Çünkü müteşabih, mecaz olandır. Yani içinde teşbih olandır. Bu harfler, manası tamamıyla bilinmeyen harfler olması hasebiyle müteşabih değil, Hazreti Ebubekir'in ifade ettiği gibi sırdır. Ama ondan da önemli olan ikinci bir görüş var ki, bu görüş başta Şabi, Katade, Zemahşeri, İbn-i Teymiye gibi birçok alimin ortaklaşa görüşüdür. O da şudur. Bu harfler Kur'an'a delalet etmektedir. Lafza delalet etmektedir. Daha doğrusu Kur'an'ın kaynağına delalet etmektedir. Yani bunlar eğer Latince alfabeyle söyleyecek olursak A, B, C anlamına gelir. Ya da alfabeden herhangi bir harf seçmeye benzer. Bununla şu söylenmek istenmiştir ki, bunu ilk yazılan, tefsire ilişkin ilk yazılan kaynaklardan biri olan Ebu Ubeyde'nin Mecazül Kur'an'ı doğrulamakta. Bunlara huruful heca, yani hece harfleridir denilmekle yetiniliyor. Başka hiçbir açıklama da yapılmıyor ilk yazılan bu en ciddi Kur'an araştırmasında. Bunlar hece harfleridir. Bunların delaleti tamamen Kur'an'a yöneliktir. Yani bu harflerin başında olduğu 29 sure incelenecek olursa, bu surelerin tamamının ilk ayetleri hep vahyin önemini vahye atıfla, Allah'ın vahyini öne çıkararak başlamaktadır. Biz de buradan anlıyoruz ki bu harfler vahyin mahiyetine dikkat çekmekte. Vahyin önemine, Kur'an'ın kaynağına dikkat çekmektedir. Burada özellikle bu yorumdan yola çıkarak iki soru sormak gerekiyor. Bir, bu harflerin anlamı nedir? İkincisi, bu harflerin işlevi nedir? Bendeniz son olarak tercih ettiğim ve benimsediğim görüşü işte bu iki soruya cevap sadedinde şöyle dile getirmek istiyorum. Bu harflerin anlamını sadece Allah bilir. Bu manada Hazreti Ebubekir'in söylediğiyle bu söylediğim şey örtüşmektedir. Bu harflerin eğer bir anlamı varsa ki mümkündür, onu sadece Allah bilir. Lakin işlevi nedir sorusuna gelince, bu harflerin kesinlikle işlevi vardır. İşlevi vahye dikkat çekmektir ve meydan okumaktadır. İşte elinizde tuttuğunuz bu kitap, sizin de bildiğiniz ve kullandığınız harflerden meydana geliyor. Eğer becerebiliyorsanız, eğer gücünüz yetiyorsa, haydi siz de bu harfleri kullanarak böyle bir kitap yazın da görelim denilmek istenmektedir adeta. Adeta vahyin kaynağına dikkat çekilerek, bakınız bu vahiy insanlık dünyasına, bu sizin bildiğiniz, insanların kullandığı, insanların vaz ettiği, ortaya koyduğu harflerle ulaştırıldı. Ancak bu harflerle ulaştırılan manaların ilahi olduğunu siz de görüyorsunuz. Eğer bunun kaynağı hakkında şüphe ediyorsanız, siz haydi bunun gibi bir metin yazın da görelim diye bir meydan okumadır diye düşünüyorum. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Hani Fatiha'da اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ diye Rabbimizden bizi dosdoğru yola ulaştır diye dua etmiştik ya. İşte o şu anda cevabını buluyor o duamız ve Allah bu kitabı uzatıyor. İşte bu kitap kendisinde kuşku olmayan bir kitap. هُدَلْ لِلْمُتَّقِيمِ. Müttakiler için hidayettir. Bu la rayb'deki rayb kelimesi kuşku anlamına gelir. Bu hangi anlamda anlaşılması gerekir diye sorulacak olursa, yine bu surenin hemen 3. ayetinde وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُرَةٍ مِنْ مِسْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer siz kulumuza indirdiğimiz şeyden kuşkulanıyorsanız, şüpheleniyorsanız, haydi şahitlerinizi de getirerek, Allah dışındaki tüm şahitlerinizi de toplayarak onun gibi bir sure getirin. Onun bir benzerini getir diye meydan okumaktadır. Orada kullanılan, o ayette kullanılan şüphe ile bu ayette kullanılan şüpheyi birbiriyle tefsir etmek gerekirse, o zaman burada kendisinde şüphe olmayandan kasıt, bu kitabın kaynağının ilahi olduğunda şüphe olmayan biçiminde açıklanır. Yine bu şu manaya da gelebilir. La raybe fihi huden lil muttakin. Bu kitabın müttakiler için bir kılavuz, bir rehber, doğru yolu gösteren bir kılavuz oluşunda kuşku yoktur biçiminde anlaşılabilir. Böyle de anlaşılabilir. Dolayısıyla her iki anlayış da doğrudur. Bu ayet-i kerimede geçen müttakîn ifadesi Allah bilinci diye çevrilebilir. İttika aslında etimolojik anlamı korkmak, korunmaktır, sakınmaktır. Mesela Araplar ittaki bi terasihi, ittaka bi terasihi, kalkanıyla kendisini korudu derler. Yine bir hadiste künnâ izeştedde'l be'se ittekayna bi rasulillah. Savaş çok kızışınca biz Resulullah'a etten duvar ördük, koruduk. Yani biz Resulullah'a korunak olduk. O ittekayna bu anlama geliyor. Düşmanıyla kendisi arasında bir engel koymak. İttika budur. Peki bu manayı eğer şer'i manaya taşırsak ne anlama gelir? Cehennem ile insan arasına engel koymak. Allah ile insanın arasının açılmaması için şeytan ile insan arasına engel koymak. Nefis ile insan arasına engel koymak. Arzularla, heva ve heveslerle iman arasına engel koymak. Düşmanla dost arasına engel koymak. Yani. Bu anlama gelir. Ama tabii ki eğer biraz önceki misalimizden yola çıkarsak, bir insanın müttaki olabilmesi, Allah'a karşı sorumluluk şuuruyla donanabilmesiyle mümkündür. Bu bir şuur meselesidir. Şeytana karşı, cehenneme karşı engel koyabilmeniz için Allah'la aranızdaki engelin kaldırılması gerekmektedir. Niçin koyarsınız engeli? Allah'a daha yakın olabilmek için. İşte bu manada bir Allah şuuru uyanması lazım insanda. Bazı ilim adamları bu kelimeyi Allah'a karşı sorumluluk şuuru biçiminde çevirmişler. Bu güzel bir çeviri ancak eksik bir çeviri. Bu yalnızca Allah'a karşı sorumluluk bilinci değil, aynı zamanda Allah'a karşı duyulan bir muhabbet ve yakınlığı da ifade eder. Çünkü Allah'tan sakınmak değil, Allah'a yaklaşmak için günahtan sakınmak. Allah'tan da çekinmek. Niçin? Onun sevgisini kaybetmekten, onun sevgisini yitirmekten çekinmek. Devam ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O müttakiler ki, Allah bilincine ulaşan insanlar ki, gayba iman ederler. Yani idrak edemedikleri hakikatlerin olduğunu kabul ederler. varlık alemindeki tüm hakikatleri sadece beş duyu yoluyla idrak edemeyeceklerine inanırlar. Ya da beş duyunun hakikati bilmede sadece beş duyunun ya da aklın yeterli olamayacağını idrak eder ve inanırlar. Gayb, Allah, cennet, cehennem, ahiret, melek, bütün bunlar gayb alemine girerler. Gayb, yok olan, gayb olan değil Türkçe'de kullanıldığı gibi. İnsan idrakinin, insan havsalasının, insan aklının kavramaktan aciz olduğu hakikat demektir. İnsan aklının kavramaktan aciz olduğu hakikati biz nasıl öğreniriz? İşte vahiy yoluyla öğreniriz. Gayba iman etmeyen, adeta şu söyleniliyor burada, gayba iman etmeyen bu kitaptan istifade edemez. Çünkü ittikanın birinci şartı olarak bu getirilmiş. Adeta müttakinin kimliği tarif ediliyor. Ellezine ile başlayan ayetten sonraki ayetlerde. Yani müttaki kimdir? Öncelikle müttakinin yani Allah bilincine ulaşan kimsenin birinci özelliği gayba iman edecek. Yani hakikati sadece gözüyle görüp eliyle tuttuğundan ibaret olmadığını bilecek. Hakikatin çok daha geniş, çok daha büyük ve çok daha farklı olabileceğine inanacak. İşte o zaman müttaki olmanın birinci özelliğini yakalamış olur. İkincisi ve yuqimune salate. Onlar namazı istikamet üzere eda ederler. Yuqimune ifadesini istikamet üzere biçiminde çeviriyorum. Bu birincisi imani anlamda istikamettir. Yani ibadeti yalnızca Allah'a yönel. Yalnızca Allah için yaparlar ki İyyâke na'budu Fatiha'daki yalnız sana kulluk ederiz ayetinin anlamını pekiştiren bir anlamdır. Onun için namazı istikamet üzere kılmanın birinci şartı müşrikler gibi kılmamaktır. İşte buradaki istikamet üzere kılmanın ne olduğunu anlamak için Maun suresini çok iyi bilmek lazım. Orada namaz kılanlara yazıklar olsun deniliyor ve hemen o ayetin önünde ise onlar yetimi gözetmezler. Yoksulu doyurmazlar. Doyurmaya teşvik etmezler. Yetimi itip kakışlarlar deniliyor. Yani eğer böyle yapıyorsa kıldığı namazla hayat arasına engel koyuyor demektir. O zaman vay o kimsenin haline denilmiş oluyor. Birincisi namazda istikamet budur. İkincisi ibadeti Allah'ın koyduğu usule uygun yapmaktır. Üçüncüsü ise ibadeti yalnızca ve yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek yapmaktır. Ve ibadeti gösteriş için, başkaları için, başkaları görsünler diye yapmamaktır. İşte bütün bunların toplamı namazı istikamet üzere kılmaktır. Ve bütün bunların içerisinde bir de bu istikametin sosyal boyutu vardır ki, o da dördüncüsünü teşkil eder. Dördüncüsü, kıldığı namazla hayatında yaptığı diğer eylemler arasında doğrudan bir orantı kurmaktır. Yani namazı nasıl Allah için kılıyorsa, namaz dışında yaptığı tüm eylemleri ve işleri de Allah için yapmak. Yani bir hayatı Allah için yaşamak anlamına gelir. İşte namazı istikamet üzere kılanlar, müttakilerin ikinci vasfı. Üçüncüsü, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine rızık olarak verilenlerden Allah için harcayanlar. İnfak harcamak demek. Hatta infakın kökeni, kök anlamı tüketmek, bitirmek, sonuna kadar harcamak anlamına gelir. Yani kendilerine rızık olarak verdiklerimizden sonuna kadar Allah yolunda harcayanlar. Ayet-i Kerime'de bir inceliğe dikkat çekmek isterim. Fazlalıklardan harcayanlar değil. İşe yaramayanlardan harcayanlar değil. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden harcayanlar. Burada birincisi gayba iman. İkincisi namazı istikamet üzere eda. Üçüncüsü de zekat. Üç özellik sayılıyor. Birincisi imana taalluk ediyor. Yani kul-Allah ilişkisine. İkincisi namaz. Namaz, kulun kendisiyle ve Rabbi ile olan ilişkisini, yani kulun hem nefsiyle hem de Rabbi ile olan ilişkisini düzenliyor. Zekat ise kuldan topluma doğru. Görüyorsunuz. Kul-Allah ilişkisi, kul kendisiyle ilişkisi, kulun toplumla ilişkisi bir ayette düzenleniyor. Ve yine devam ediyor müttakilerin vasfı sayılmaya. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Yine o kimseler sana indirilene ve senden önce indirilene iman eder. Burada Yahudileşen İsrailoğullarına ve Hristiyanlaşan İsa ümmetine bir gönderme var. Çünkü onlar, Museviler, İsa ve Muhammed aleyhisselama inanmıyorlar. İsevilerse Muhammed aleyhisselamı inkar ediyorlar. Biz Müslümanlar ise sadece kendi peygamberimize değil, ondan önceki tüm peygamberlere iman etmeyi, imanın olmazsa olmaz bir unsuru olarak görürüz. İşte bu ayet de bunu ifade eder. Yani Müslümanlar tüm hakikatlere iman ederler. Müslümanlar kendilerinden önceki hakikati temsil eden İslam'ın değişmez değerlerini önceki ümmetlere getiren tüm kitaplara ve tüm peygamberlere hiçbirini farklı tutmaksızın, hiçbirini istisna kılmaksızın iman etmeden kendi peygamberlerine ve kitaplarına da iyi iman etmiş olmazlar. وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُوْقِنُونَ. Ve müttakilerin beşinci özelliği, dördüncüsü, Allah'ın Resulüne ve ondan önceki indirilenlere iman. Beşincisi, ahirete yakin derecesinde iman. وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُوْقِنُونَ. Yani buradaki yuqinun yakin derecesinde iman. Zaten yakin buradan geliyor, aynı kökten. Hakkal yakin, aynel yakin ve ilmel yakin diye yakini üçe ayırmışlar. Yani bir şeyi bilgiyle bilmek, bir şeyi gözle, görerek, gözlem yoluyla bilmek ve bir şeyi yaşamak, yaşar gibi bilmek. İşte ahireti de görmedikleri halde, bizzat gözlemlemedikleri halde sanki yaşar gibi inanmamız isteniyor. Onun için de وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُقِنُونَ. Onlar ahireti adeta yaşar gibi ahirete inanırlar. İşte böyle yapan müttakiler için ne var? O da burada geliyor. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ. Bütün bunları kendisinde taşıyanlar, bu özellikleri barındıranlar, عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ. Rablerinden kendilerine lütfedilmiş bir hidayet üzeredirler. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah'ın kılavuzladığı, Allah'ın kılavuzluğunda, Allah'ın yoluna koyulan, insanları bekleyen, son ise gerçekten hakiki bir mutluluktur. Ve ulaike humul muflihun, ebedi mutluluğa ulaşacak olan da onlardır. İman edenler hakkında 5 ayet iman edenleri tarif ettikten sonra şimdi bir de öbür cepheye geçiriyor Kur'an bizi. Ve bu sefer de kafirlerin durumunun ne olacağını söylüyor, ne olduğunu söylüyor. Ve hatta kafirlerin niçin küfre saplanıp kaldıklarını izah ediyor. Ve diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. Küfre saplanıp kalan kimseler, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Onları ister uyar, ister uyarma, fark etmez. لَا يُؤْمِنُونَ. Onlar iman etmezler, inanmazlar. Yani, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا'daki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا, küfre saplanıp kalmış kimseler artık uyarıdan hiçbir pay almazlar. Niçin? خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Çünkü Allah onların kalplerine mühür vurmuştur. وَعَلَى سَمْعِهِمْ, ve kulaklarına da mühür vurmuştur. Ve alâ ebsârihim gışâve, gözleri üzerinde de bir perde vardır. Ve lehum azâbun azîm, korkunç azaba müstehaktırlar onlar. Buradaki perde ya da mühür aslında onların eylemleri sonucunda vurulmuştur. Biz bunu ayet içerisindeki alâ harfi cerlerinden anlıyoruz. Eğer burada bu mühür vurulma ve perde çekilme olayında onların bir dahli olmamış olsaydı, cümle şöyle gelmesi lazımdı. Khatemallahu kulubahum. Allah onların kalplerini mühürledi biçiminde. Ve ala sem'ihim değil, khatemallahu sem'ahum biçiminde gelmesi lazım. Böyle gelmiyor. Ala ile geliyor. Bunun Arap dilindeki anlamı, onların yaptıkları eylemler yüzünden Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de perde çekmiştir. Bu mühürlenme bizim bildiğimiz fiziki bir mühürlenme değil elbette. Hakikate karşı kör ve sağır davranma. Gerçeği gördüğü halde görmezden gelme. Duyma lakin işitmeme. Bakma lakin görmeme. Kalbi olduğu halde hissetmeme. İşte budur burada vurgulanan şey. Yani kulakları var, işitmezler. Gözleri var, görmezler. Araf suresinde geçtiği gibi kalpleri var, hissetmezler, inanmazlar. Ayetinde olduğu gibi, gözleri, kulakları ve kalpleri olduğu halde onları yerli yerince kullanmazlar. İşte korkunç azaba müstahak olan bunlardır. Aslında böyle olmak en büyük azaba uğramaktır. Bir insan ki gözü var, bakıyor ama görmüyor, duyuyor ama işitmiyor, kalbi var ama hissetmiyorsa, o insana bundan daha büyük bir bela olabilir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Kur'an bir başka sınıfa geçti şimdi. İki ayette kafirlerin durumunu açıkladıktan sonra niçin onlara bu kadar kısa yer ayırdı? Çünkü onlar net İnanmıyorlar, inanmadıklarını da ifade ediyorlar. Ama asıl tehlikeli olan inanmadığını açıkça itiraf eden değil, inanmadığı halde inanıyor gibi görünen ya da gerçekte inanmadığı halde kendisi dahi inanmadığından haberi olmayan ve kendisi kendisini inanıyor zanneden kimse. İşte şimdi o kimselerin durumunu bize izah ediyor Kur'an. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ İnsanlardan kimi de var ki Allah'a iman ettik der. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Ahiret gününe de kesinlikle inandık der. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Ancak onlar gerçekte inanmamışlardır. Bu sadece Medine'de olan bir şey değildi. Ama özellikle bu ayetlerin Medine'de indirildiğini hatırlayacak olursanız, Mekke'de bu manada bir münafık yoktu. Mekke'de kafirler ve müminler vardı. Ancak Medine'ye göçten sonra bir üçüncü zümre daha ortaya çıktı. Münafık zümresi. Lakin bu ayeti sadece Medine'de ortaya çıkan münafıklar için değil, her ortamda bulunabilen insanlar için, yani inkar eden insanlar için de anlayabiliriz. Çünkü kendisini inanıyor zannettiği halde gerçekte inanmama eylemi sadece münafıklara has bir şey değildir. Bu noktada belki de bugün insanımızın en büyük problemi budur. Yani kendisini inançlı olarak tanımlıyor. Ancak Allah'ın tanımına göre o iman etmemektedir. Buradan yola çıkarak şöyle bir önermede bulunabiliriz. Sizin kendinizi nasıl tanımladığınız değil, Allah'ın sizi ne olarak gördüğü, nasıl tanımladığı önemli. Yani siz Allah'ın ölçülerine göre nesiniz? Kendi ölçülerinize göre değil. Eğer Allah'ın ölçülerine göre Müslüman değilseniz, mümin değilseniz, kendi ölçülerinize göre kendinizi Müslüman olarak adlandırmanız hiçbir şey ifade etmemekte. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'ı aldatmak isterler. Müminleri aldatmak isterler. وَمَا يَخْتَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Onlar yalnızca kendilerini aldatmaktadırlar da bunun farkında bile değildirler. Fi kulubihim maradun. Evet. Onların kalplerinde hastalık vardır. Bu ayet aynı zamanda Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ayetini tefsir ediyor. Allah onların kulaklarını, gözlerini ve kalplerini niçin mühürleyip perdelemiştir diye soracak olursak, kendi eylemleri, kendi hastalıkları yüzünden dercesine fi kulubihim marad. Onların kalpleri hastalıklıdır. Yani onlar hasta bir kalbe sahiptirler. Hasta bir yüreğe sahiptirler. Fezadehumullahu marada. Allah'ın yaptığı ise sadece bu hastalığı artırmaktır. Yani onları hasta etmek değil. Onlar hasta olmayı kendileri tercih etmişler. Lakin Allah tedavi imkanlarını ellerinden aldığı için hastalıkları artmıştır. Aslında Allah onların hastalığını artırdığının manası budur. Allah tedavi imkanını almıştır. Artık tedavi olamadıkları için hastalık kendi kendisine ilerleyecektir. İnanç hastalığı. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Onlar içindir korkunç, acı verici azap. Zaten inançsızlık bir cehennem azabı değil de nedir? İnançsız insan binbir türlü korkuların, binbir türlü kaygıların, binbir türlü hüznün, melankolinin, ansiyetenin ve binbir türlü ruh hastalığının pençesinde kıvranması azaptan başka bir şey değil. Onun için inançsızlık başlı başına bir azaptır. Cehennem azabından beter bir azaptır. Ve bu ayetle ona da gönderme yapılmaktadır. Ve lehum azabun elimun bima kanu yekzibun. Onları müthiş bir azap beklemektedir. Neden dolayı? Yalanlarından dolayı. Yükezzibun biçiminde okuyan karilerde olmuş, yalanlamalarından dolayı anlamına gelir ama bu okuyuş doğru bir okuyuştur. Çünkü onlar yalan söylüyorlar. Ya başkalarına yalan söylüyorlar, ya kendilerine, ya da hem başkalarına hem kendilerine yalan söylüyorlar. Kendilerine yalan söylüyorlar. Gerçekte Allah'ın tanımına göre iman etmedikleri halde kendilerini iman etmiş görerek, zannederek kendilerine karşı yalan söylüyorlar, kendilerini aldatıyorlar. İşte yukarıda olduğu gibi. Onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar. Allah'ı değil. Çünkü kendileri Allah'ın dediği gibi iman etmediği halde iman etmiş zannediyorlar. Onun için de aldanıyorlar. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Cevap verirler. Biz yalnızca ıslah edicileriz, ıslahatçılarız derler. Yani düzeltiyoruz, istikrarı sağlıyoruz derler. İşgal ederler bir toprağı. Ya siyasal olarak işgal ederler, ya bizatihi fiili olarak askeri güçle işgal ederler, ya da kültürel olarak işgal ederler. İşgallerinin sebebini sorduğunuzda istikrarı sağladığını söylerler. Ya da çağdaşlığı getirdiklerini söylerler. Ya da ilericiliği getirdiklerini söylerler. Kalkınmayı getirdiklerini söylerler. Onun için onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman iddiaları budur. İnnemâ nahnu muslihûn. Biz sadece ıslahatçılarız. Elâ innehum humul mufsidûne velâkin lâ yeş'urûn. Fakat dikkat edin. Aman ha anlamına gelir ela. Aman ha. Kesinlikle iyi bilin ki onlar ortalığı karıştıranlar, fesada verenler, düzeni bozanlardır. Lakin farkında değiller. Demek ki burada asıl problem bize karşı iddiaları değil. Kendilerinin kendi mahiyetleri hakkındaki yanlış yargılar. Yani kendileri daha kendilerini tanımıyorlar. Kendileri için yanlış hüküm veriyorlar. Farkında değiller ne yaptıklarının. Söyledikleri ıslah ediyoruz. Düzenliyoruz. Biz düzeltiyoruz diyorlar. Hatta buna samimi niyetle de inanıyor olabilirler. Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu daha büyük bir suç oluyor. Hem bizi kandırıyorlar, hem de kendilerini kandırmış oluyorlar. Eğer inanmadıkları halde, ıslah etmediklerini bildikleri halde, düzeni bozduklarını bildikleri halde söyleseler bunu, sadece bizi aldatmış olacaklar. Ama eğer ıslah ettiklerini, düzeni sağladıklarını iddia ediyorlar ve buna kendileri de inanıyorsa, bu sefer bu iki kat hata oluyor. Çünkü kendilerini de aldatmış oluyorlar. İşte onun içinde وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ Farkında değiller. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا Kendilerine adam gibi, şu insanlar gibi iman edin denildiğinde derler ki, biz beyinsizler gibi mi inanıyoruz? Yani bununla tevriyeli bir manada adeta şu iki anlama geliyor. Bir, biz de adam gibi inanıyoruz. Yani Müslümanlara karşı biz de adam gibi inanıyoruz. Kendi yandaşlarına karşı şu inanan beyinsizler gibi mi inanacağız? Anlamına gelen iki anlama gelebilecek tevriyeli bir cevap verirler. اَنُؤْمِنُوا كَمَا اَمَنَ السُّفَهَا Şu beyinsizler, şu ayak takımı gibi mi inanıyoruz? Ya da inanacağız? Ela innehum humus sufaha'u velakin la ya'lem. Dikkat edin. Ha, onlar beyinsizlerin ta kendileridir. Lakin bilmiyorlar. Ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ. Kendilerine ciddi olarak iman edin denildiğinde derler ki biz kesinlikle ciddi olarak iman ettik. Ve izâ halev ilâ şeyâtînihim. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, kendi yandaşlarıyla ya da kendi öz benlikleriyle baş başa kaldıklarında, nefisleriyle baş başa kaldıklarında derler ki قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِقُونَ. Biz sizinle beraberiz. Biz onlarla dalga geçiyorduk. Onları alaya alıyorduk derler. اللّٰهُ يَسْتَحْزِقُ بِهِمْ. Allah onların alaylarına karşılık verir. Verecek. Allah onların alaylarına Allahu yestehzi'u bihim karşılık verecek. Ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mehun. Ve terk edecek onları küstahlıklarıyla baş başa. Şaşkın şaşkın debelenecekler. Ya'mehun. Şaşkın şaşkın debelenecek. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى. Böyle yapanlar, işte böyle yapanlar var ya, onlar hidayeti verip karşılığında sapıklığı almışlardır. Hidayeti verip karşılığında sapıklığı satın almışlardır. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Onların ticaretleri kâr etmemiştir. Yani bu ticaret sonucunda hiçbir getiri elde edememişlerdir. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Onlar doğru yolu bulacak da değiller. Burada bu ayetlerle ifade edilen insan tipi adeta kendi kendisini ve başkalarını anlatan hem kendisine yabancı, hem Allah'a yabancı bir insan tipidir. Kendisine yabancılaşmış, çünkü kendisini tanımıyor. Kendisini tanısa belki Allah'ı da tanıyacak. Kendisine yabancı, çünkü kendisi hakkındaki hükümleri isabetsiz. Kendisi hakkında yanlış hüküm veriyor. Aynı zamanda zalim. Çünkü kendisi hakkında haksız hükümler veriyor. Kendisini olmayan bir yerde gösteriyor ve görüyor. Tabii ki Allah'a da yabancı. Kendine yabancı olduğu için. Allah'a da yabancı çünkü hakikati öğrenmek için bir gayret yok. Öyleyim zannediyor. Bilmediğini bilenler bir gün öğrenirler. Ama bildiğini zannedenler hiçbir zaman öğrenemeyecekler. İnanmadığını bilenler bir gün inanabilirler. Ancak inanmadığı halde, Allah'ın tanımladığı gibi inanmadığı halde, Allah'ın tanımına göre mümin olmadığı halde kendisini inanıyor zannedenler ebediyen inanamazlar. İşte mühürlenmek budur. İşte perdelenmek. İşte bu ayetler bu tipi çiziyor. İnanmadığının dahi farkında olmayan, farkında olmadığı için de bir ömür inanmaktan mahrum kalacak olan nasipsiz bir tip. Ve şimdi bu tipin ruh heyecanlarını, bu tipin içinde kopan fırtınaları Allah şu ayetlerle bize beyan ediyor. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا. Onların misali bir ateş yakan adamın durumu gibidir. فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. O ateşin ışığı ateşi yakan adamın etrafını aydınlatır aydınlatmaz, Allah onun görme hassasını, nurunu, göz nurunu alıverir. Nurunu alıverir. وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ظُلُمَاتِ اللّٰى يُبْصِرُونَ Onu karanlıklar içinde bırakır. Artık göremezler. Anlam açık olmakla birlikte ayetin çizdiği o müthiş tabloyu bir daha gözler önüne sermem gerekiyor. Bir adam düşünün. Ateş yakılmış. O adam o ana kadar karanlıkta. Bu ayette adeta vahyin indiği günler, indiği yıllar, indiği toplum tanımlanıyor. Vahiy inmeden önce kapkaranlık bir coğrafya, kapkaranlık bir yürek, kapkaranlık bir insan tipi var orada. Bulamıyor. Gözü görüyor ama ışık olmadığı için gözün görmesi bir işe yaramıyor. Çünkü gözün bir şeyi görebilmesi için ışığa ihtiyacı var. Işık olmazsa kör ile gören arasında hiçbir fark olmaz. Ne zaman ki vahiy ışığı etrafı aydınlatıyor, o gece aydınlanıyor, o zifiri karanlık ortadan siliniyor, lakin bu sefer o aydınlıkla gözü kör oluyor. Yani aydınlık körü oluyor, ışık körü kesiliyor. Aydınlığın kesretinden, çokluğundan, aydınlığın muhteşemliğinden gözü yine görmez oluyor. Bu sefer görme hassasını Allah alıyor. Bakıyor ama göremiyor. Önce ışık yoktu, göz vardı. Şimdi ışık var, lakin görecek göz yok. Evet. İşte bu tanımlanıyor. Summun, bukmun, umyun fehum la yercuun. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık dönemezler. Bu adamın tanımı yapılıyor bu ayette. Sağır değil, aslında kulağı var. Duyuyor ama işitmiyor. Bakıyor ama görmüyor. Kalbi var ama hissetmiyor. İşte artık dönemiyor. اَوْ كَسَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ف۪يهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ Ya da bu adamın durumunu tarif ederken ayet bir başka sahne açıyor gözümüzün önüne. اَوْ كَسَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ Gökten inen bir sağanak gibi ya da bu sağanakta karanlıklar var. Gök gürültüsü var, şimşek var. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ السَّوَائِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ Gök gürültüsü, şimşek, karanlıklar içerisinde devam eden bu sağanağın altında kalmış bu adam parmaklarını kulaklarına tıkıyor. Ölüm korkusundan kaçınmak için. مِنَ السَّوَائِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ Yıldırım korkusuyla, ölüm korkusuyla yıldırım çarpar diye parmaklarını kulaklarına tıkıyor. وَاللّٰهُ مُحَيْتُمْ بِالْكَافِرِينَ Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Bu ayette anlatılmak istenen manzara gerçekten müthiş bir manzara. Muhatabının kalbinde imansızlığın ne demeye geldiğini ifade etmek için bundan daha güzel bir teşbih bulunamaz. Aslında Arabistan iklimi bu ayette ifade edilen şeylerin çok az görüldüğü bir iklim. Yıldırımlar, gök gürültüsü, şimşek ve sağanak çok az bulunan bir iklim. Ama buna rağmen bu hitap tüm insanlığa hitap olduğu için insanlığa ömründe en az çok sıcak bir iklimde de olsa birkaç kez böyle bir sağanağı, böyle bir şimşeği, gök gürültüsünü, yıldırımı gören, gözlemleyen insana işte o duruma bir örnek gösteriyor. Ve bunun altında inanmayan insanı kulaklarını tıkayarak gerçeği görmemeye, gerçekten kaçmaya çalışan biri olarak tarif ediyor. Kulaklarını tıkaması neyi değiştirir ki? Eğer karanlıklar altında, korkunç bir sağanak altında, yıldırımların, gök gürültüsünün, şimşeğin hepsinin birden oluştuğu bir ortamda kala kalmışsanız, kulaklarını tıkamanız neyi değiştirir? İşte kafirin durumu böyledir diyor. Gerçeğe sırtını çevirir, başını kuma gömer, gerçeği görmezlikten gelir. Ama bu görmemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Ahireti görmezlikten gelir, Allah'ı görmezlikten gelir, azabı cehennemi görmezlikten gelir. Ama onun cehennemi görmemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Ve akıbet yine onu gelip bulur. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُمْ Şimşek neredeyse onların gözlerini alacaktı. Biraz önce ışık körlüğü demiştim. İşte onu ima edercesine ayet, ışık körlüğüne tutulan insanları ifade ediyor. Yani vahiy kendisini aydınlattığı halde, Allah kendisiyle konuştuğu halde, Allah kendisine mesaj gönderdiği, Kur'an gibi bir nimete sahip olduğu halde, Kur'an ışığından kaçan yarasalar gibi ışık körü olanlar, hatta Kur'an'ı elinde tuttuğu halde, hatta Kur'an'ı okuduğu halde Kur'an'la aydınlanamayanlar, Kur'an'ı hayatına koyamayanlar, Kur'an'ı sadece ölülere okuyanlar, Kur'an'ı sadece düğünlerde, bayramlarda, ölümlerde okuyanlar, onlar da bu işin içine giriyor. Kur'an gibi bir vahyi, bir ışığı ellerinde tuttukları halde bu ışık onların gözlerini açmıyor. Onlara gerçeği göstermiyorsa işte bu ışık körü demektir. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُمْ Şimşek neredeyse gözlerini alacaktı. كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْ ف۪ي Ne zaman şimşek gökyüzünü aydınlatıverse yürümeye başlarlar. وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُ Ne zaman da onun ışığı geçse ayakta kala kalırlar. Yürüyemez olurlar. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ Eğer Allah dileseydi onların işitme duyularını ve görme duyularını alırdı, alabilirdi. Yani Allah dileseydi gerçekte onlar şu göze, şu kulağa dahi sahip olamazlardı. Sağır ve kör de olabilirlerdi. Allah dileseydi. Ama Allah dilemedi. Göz verdi, kulak verdi. Hatta bu iki organı hiç vermeyebilirdi. Hiç vermeyebilirdi. Adeta köstebeğe bir işaret var. Köstebeğin gözü olmaz biliyorsunuz. Tabiat itibariyle olmaz. Zaten münafık kelimesinin etimolojik kökeni olan nefaka'nın anlamı da köstebek yuvası demektir. Köstebek yuvası yani gizliden gizliye çalışan, görünmeden yerin altından giden, gerçek inancını gizleyen. Onun için burada adeta size bu gözü de vermeyebilirdi. Kulağı da vermeyebilirdi. Köstebek gibi yapardı sizi. Ama gözü ve kulağı verdi ki hakikati göresiniz, gerçeği işitesiniz diye. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْحِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah isteseydi eğer onlardan görme ve işitme duyularını tamamen giderebilirdi. Allah istediğini yapmaya güç yetirendir. Ve burada söz bambaşka bir noktaya getiriliyor. Şimdi hitap tamamen tüm insanlığa yönelik olarak söyleniyor ve ya eyyuhennâsü ubudû rabbekumullezî halakakum. Ey insanlar! Öyle bir Rabbe kulluk edin ki sizi O yarattı. Sizi yaratan Rabbinize gereği gibi kulluk edin. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki bu yolla Allah şuuruna ulaşırsınız. Belki bu yolla korunursunuz, sakınırsınız. Yani Allah'ın koruması altına girersiniz. Güvenlikte olursunuz. Güvenlikte olmanız için kesinlikle sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize, yalnızca Rabbinize kulluk etmeniz gerekiyor. Ayette Allah'ın yaratması vurgulanıyor. Bu çok önemli. Çünkü bir başka ayette geçtiği gibi yaratmayan Allah olabilir mi? Bir varlık ki Allah olma iddiasını taşıyorsa yaratması lazım. Yoktan var etmesi lazım. İşte Allah kendi Rabliğini böyle vurgulamakta bize. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا Yine Allah kullarına olan lütfunu, bağışını, merhametini şöyle dile getiriyor. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا O Allah ki, o Rab ki, yeryüzünü size döşek kıldı. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً Göğü de size tavan kıldı. Yani yerleri ve gökleri sizin yaşamanız için ne gerekiyorsa öyle donattı. Yerleri ve gökleri sizin emrinize verdi. Sizi onların emrine vermedi. Sizin yaşamanız için gerekli olan her bir şeyi yerlerde ve göklerde yarattı. Onun için hayat buldunuz. Milyarlarca yıldız, milyarlarca gezegen içerisinden eğer dünyada hayat varsa İşte bu hayatı Allah'ın bu özel lütfu sayesinde buldunuz ve yaşıyorsunuz. Ve enzele mines semai ma'en fe ahraca bihi mines semerati rizkan lekum. Ve gökten yağmur indirdi. O indirdiği yağmurla sizin için çeşitli meyvelerden rızıklar verdi. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ O halde bütün bunları bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Ona eş ve ortaklar koşmayın derken bu ayetin Medine'de indiğini unutmayın. Öncelikle bu ayetlerin birinci muhatabı olan insanlar Müslümanlar, yine Allah'a iman eden Yahudiler idi. Ancak onlara hitaben, birinci muhatapları olan Müslümanlar ve Yahudilere hitaben Allah'a ortaklar koşmayın. Yani buradaki anlam hepimizi ilgilendiren bir ortak koşmadır. O da Allah'a ait sıfatları, Allah'a ait özellikleri, Allah'tan başkalarına vermeyin. Allah'tan umduğunuz ve beklediğiniz şeyleri Allah'tan başkasından beklemeyin. Allah'a vermeniz gereken mükemmellik özelliğini başkasında aramayın anlamlarına gelir. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer kulumuz üzerine indirdiğimiz şeyden şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir sure getirin hadi. Eğer kuşkulanıyorsanız, kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu vahiyden, haydi, onun benzeri bir sure getirin. Ve çağırın Allah dışındaki tüm şahitlerinizi. Tabii ki eğer dürüstseniz. Ve illem tef'alu. Ki yapamazsınız. Ve len tef'alu. Kesinlikle yapamayacaksınız. Fettekun nârelleti ve kuduhen nâsü vel hicâre. Durum bu olduğuna göre o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz kendinizi. Bari bile bile Kur'an'ın bir benzerini getiremeyeceğinizi, onun Allah katından gelmiş bir metin olduğunu bile bile ateşe kendinizi göre göre atacak bir takım yanlışlar yapmayın. Kur'an'ın kaynağı hakkında kuşkuya düşmeyin. Kur'an'ın kaynağının ilahi olduğu hakkında herhangi bir şüphe beslemeyin ki böyle bir şüphe sizi ateşe götürür. Önce ateşe dönmüş bir hayat, onun arkasından ateşe dönmüş bir memat, bir ölüm ve onun arkasından da tamamen ateşin içinde geçecek bir öte dünya gelir. Onun için öncelikle Kur'an'ın kaynağı hakkında, ilahi mesajın kaynağı hakkında kuşku duymak, Allah'ın gösterdiği yola girmemektir. Allah'ın yolundan mahrum kalmaktır. Allah'ın yolundan mahrum kalmak, başka yollara sapmaktır. Sonunda mutlaka felaket olan yollara, yani mutluluğu ellerinizle asmak ve feda etmektir. Eğer mutlu olmak istiyorsa insan, Allah'ın gösterdiği yolda yürümek zorundadır. Uddet lil kafirin. Öyle bir ateş ki bu, sadece inkarcılar için, inkarda direnenler için hazırlanmıştır. Ve beşşirillezine amenu ve amilus salihati. İman eden ve salih amel işleyen kimseleri müjdele. Ne ile müjdele? اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Kıyısından ırmaklar akan cennetler onların olacaktır. Burada salih amellerden söz ediliyor. Salih amel bir Kur'ani kavramdır. Bir eylemin salih amel olabilmesi için şu dört unsuru bünyesinde taşımalıdır Kur'an'a göre. Bir, o eylem doğru, dürüst bir eylem olmalıdır. Ki Araf suresinin 56. ayetinde salih amelin zıttı fasık amel olarak gösterilir. O halde bir amelin salih olabilmesi için onun fasık olmaması gerekiyor. İkincisi, bir amelin salih amel, salih bir eylem olabilmesi için özünde iyilik taşıması lazım. Yani kötünün zıddı olması lazım. Bu da Tevbe suresinin 102. ayetinden yola çıkarak vardığımız bir hüküm. Üçüncüsü, bir amelin salih bir eylem olabilmesi için barışa yönelik olması lazım. Nefret ve savaşa yönelik değil. Bu da Nisa suresinin 128 ve 129. ayetlerinden çıkardığımız özellik. Yine bir amelin salih eylem olabilmesi için özünde yararlı olabilmesi lazım. Yani o eylemi yapana ve o eylemin tüm muhataplarına yararı olması lazım. Ve bu yarar sadece dünyevi değil, hem dünyevi hem de uhrevi. Hem bu dünyaya hem de öteye yönelik olması lazım ki yararsız amel fasit ameldir. Muhammed suresi 2. ayet ve Ahzab suresi 71. ayetten de biz salih amelin bu özelliğini çıkarıyoruz. Onun için salih amel denildiğinde yararlı iş diye çevirmek manayı tam vermemektedir. Bir amelin salih olabilmesi için doğru dürüst, özünde iyi, barışa yönelik ve yararlı olması şarttır. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا Orada ne zaman o kimseler rızıklansalar, orada kendilerine bir şey ikram edilse, min semeratin rizka. Kalu derler ki, hâzellezî ruzikna min qablu ve utubihi müteşâbihâ. Biz daha önce de böyle bir ikrama ulaşmıştık ya da daha önce böyle bir rızka kavuşmuştuk derler. Dünya hayatını hatırlayarak. Belki de bir müfessirin Abduh'un yorumuyla burada söylenmek istenen şudur. Dünyadaki ameller ahirette rızka dönüşmektedir. Nimete dönüşmektedir. Belki de o insanlar dünyadaki salih amellerini hatırlamaktadırlar bu sözle. Ve dünyada bize bunları yaparsak ahirette şuna kavuşursunuz denilmişti diye hatırlarlar. Belki de bir yoruma göre. Ve devam ediyoruz. Ve utu bihi müteşabiha. Ama diyor Kur'an, hayır, daha önce bunlar gibi meyvelerle, rızıklarla karşılaşmadılar. Ve utu bihi müteşabiha. Onlara benzer gösterildi. Onlara benzer geldi bu. Yani aynısı değil. Ama benzettiler. Dünyada gördükleri tüm nimetler adeta ahirettekilerin çok kötü bir kopyası. Hakikisi oradaydı. Hakikisini görünce kopyasını hatırladılar. Sadece benzerini hatırladılar. Yoksa bunun gibisiyle dünyada karşılaşmamışlardı. وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Orada onlar için tertemiz eşler vardır. Eş hem erkek için hem kadın için geçerlidir. Ki ayette de ezvaç denilmektedir. Sadece erkek ya da sadece kadın anlamına gelmez. Orada, oraya girmeyi hak etmiş her mümin erkek ve kadın için geçerlidir. وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ Orada onlar için tertemiz, pırıl pırıl eşler vardır. وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve onlar orada uzun bir müddet kalacaklardır. Halidun kelimesinin anlamının uzun bir müddet anlamına geldiğini ben Ragıp el-İsfahani'nin el-Müfredatına gönderme yaparak vurguluyorum. Ayrıntısını arayanlar orada delilleriyle birlikte görebilirler. Bu bitimsiz, astronomik sonu olmayan bir süre değil. Zaten bu manada sonsuz varlık sadece Rabbimizdir. Rabbimiz ezeli ve ebedidir. Ancak burada cennete giren insanların orada gerçekten kendilerinin hesaplayamayacağı kadar uzun duracakları vurgulanmaktadır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا Allah bir sineği ya da ondan daha küçüğünü misal vermekten haya etmez, utanmaz, çekinmez. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Burada vahyin söylediği hakikatler karşısında vahye inanan bir insanın nasıl bir tavır alması gerektiği vurgulanıyor. Allah'ın vahyine karşı takınmamız gereken edep nedir? Allah bir şeyi söylüyor deyince, Allah buyurdu deyince, ayette şöyle geçiyor deyince bir insan nasıl bir tavır almalı? İşte bu öğretiliyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ İman edenlere gelince onlar onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Yani bir sineği dahi, ondan daha küçüğünü dahi Allah vahyinde misal gösterse, iman edenlerin buna karşı tavrı, bu Rabbimizden gelen bir gerçektir, tartışmayız derler. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfre saplanmış olanlara gelince, فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَضَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Onlar hemen mantığı işin içine katıp, Allah'ı sorgulamaya kalkarlar. ve derler ki Allah bununla ne kastetmiş acaba? Yani şimdi bunun ne münasebetle söylenmiş acaba diye Allah'ın vahyine, mesajına itiraz yükseltirler. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْد۪ي بِهِ كَثِيرًا Allah işte bununla birçoğunu saptırır ve birçoğunu da hidayete ulaştırır. Gerçekten Kur'an'da öyle ayetler var ki o ayetler bazılarını saptırdığı halde bazılarını hidayete ulaştırmıştır. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Fasıklardan, yoldan çıkmış toplumdan başka, yoldan çıkmış olanlardan başkası saptırılmaz. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ Onlar ki, Allah'a verdikleri sözden sonra Allah'la olan sözlerini bozdular. Allah'a verdikleri sözü çiğnediler. وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi de parçaladılar. وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ Ve yeryüzünde bozgunculuk çıkardılar. اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ İşte sonunda hüsrana uğrayacaklar onlardır. Burada tefsire bugünkü dersime son vermeden önce Allah'ın birleştirilmesi gerektiğini parçalarlar. Birbirinden koparırlar, ayırırlar üzerinde birkaç cümleyle durmak istiyorum. Nedir bu? Bu çok şey olabilir. Allah insan, birbiriyle arasında bağ olan bir varlık iken insan Allah'la bağını koparırsa birleştirilmesi gerekeni ayırmış olur. Allah peygamber arasında bir irtibat vardır. Bu irtibatı koparıp da dini peygambersiz bir din haline getirmeye çalışan işte bu ayetin muhatabıdır. Din dünya arasında bir irtibat vardır. Dini dünyasız, dünyayı dinsiz bıraktığınız zaman Allah'ın birleştirilmesini emrettiğinin siz ayırmış olursunuz. Akıllı vahiy, akıl vahiy arasında irtibat vardır. Aklı vahiysiz, vahiyi akılsız bıraktığınızda işte Allah'ın birleştirilmesi gereken, gerekeni, birleştirilmesini emrettiği şeyi ayırmış olursunuz. Ve kutsal ile profan, eşya ile kutsal olan arasında bir irtibat vardır. Eğer siz eşyayı kutsaldan ayırırsanız, o zaman Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini parçalamış, ayırmış olursunuz. Özetle, din ile toplum arasında bir irtibat vardır. Eğer toplumu dinsiz, dini toplumsuz bırakırsanız, işte o zaman da bu ayetin muhatabı olmuş olursunuz. Ve o zaman toplum da hüsrana gider, bunu yapanlar da sonunda büyük bir mutsuzluğa saplanır, kalırlar.